On ölecek herkes böyle. Dağılacak yıldızlar tabii. İkincisi bu nedir? Böyle bazı baden mevz yani bazı. Ölümden sonra dirilme. İkisi arasında 40 geçecek. Hazreti Erbi'in diye geçiyor. 40 geçiyor böyle. 40 gün mü, ay mı, yıl mı? Bilmiyorum. Bir de yıllar tabii değişiyor yere göre. Dünyada, ayda başka. Nerede? Günde başka oluyor tabii. İsa Aleyhisselam üfürüne surunu ve buyuracak. Ey çün etler, çünkü bize kumu biiznillah deyince insan toprağa yaratılıyor, topraktan yaratılıyor. Dünya madde alemi olduğu için burada sebepler kuralı var dünya, sebepler kuralı var böyle. Otomatik değil bu böyle. Ne olur sebepler kuralı gereği? Kuru toprak, gökten yağmur yağacak. Bunu emecek bir kökleri, bundan meyve sebze olacak, yenecek bunlar, kan olacak, hücre olacak bunlar derken, ana rahminde döllenecek. Yani onun dünyaya girecek böyle. Bu da ne bilir bir kuraldır, kuralı koyan kim ama? Bunu kim değiştirebilir? O muhteremde. Yani kuralı bir insan koysa, diğer insanın değiştirmesi gerekir muhteremde. Bir devletin meclisi bunu yapsın, diğer bunu değiştirmesi gerekiyor muhteremde. Bir kural bu muhtemelen. Yani böyle. Ama öbür alemde orada zaman yok öbür alemde. Böyle. Orada yok sebep kuralı böyle. Kün ve yükün var orada. Böyle. Böyle ol deyince, kalkın deyince hepimiz muhtemelen. Bütün canlılar, insan, hayvan, cin, melek ne yapacağız? Fizam kıyamün ben zulü olacak. Hayata atacak toprak insanı mezanıdır. Ruh bedene birleşecek. Bakıyoruz ki bir gürültü oluyor. Su üfürüyor tabii böyle. Kaldı Beyza ve Tepsi müfessirine göre ikinci anlamı bu böyle Tamet-i Kübra. Üçüncü anlamı da Evi saat ileti yusak-ı fiha ehlin cenni ile cenni ve ehlin nari ilen nari. Üçüncüsü de mahşeden sonra sevkiyat. İki kısım bölük oluyor. Yani. Feriyukun fiyin cenni Eferyukun füsseir olacak. Ehli cennet, onlar cennet yokun, cennete çıkanlar. Tabi onlar en büyük bir zevki safhaya muhtemelen. Ruhsal feyizler, zevklerle böyle. Önde peygamberler, eshab, sahabeler, evliyalar, seyyidler, sühadalar böyle. Hep insanlara böyle böyle. O tekbirlerle muhtemelen, zikrullah ile böyle, Allah hamd sena ile böyle böyle. Bahşeden, sıhhattan sonra cennet yürüyüşü başlayacak orada böyle. En feyizli olacak böyle bu. İkincisi de ehlinler inanlar. Allah korusun. Cehennem ehli de tabii cehenneme muhtemelen böyle. Onlar başına var. Firavun, Nemrut, Ebu Cehiller var muhtemelen böyle. Onların ahfadı, soyları var dünyanın hali. Her zaman var böyle. Onların başlarında muhtemelen böyle. Artık bağırma, çağırma, ah figanlar, çığlıklar mıdır böyle? Allah'ın dünyada böyle. Kendi kendine yeme insanlara böyle böyle. Ama kaçar mıdır böyle? Ayaklarında zincir mıdır evler? Boyunda kelepçe mıdır evler? Ya. Böyle kelepçe, yatan cebaneler, sevkiyat, lakın, cehennem mıdır evler? İşte en korkulu anda o, bu da günahkarlar işte. Allah korusun. Yani dünya aldananlar böyle, ölüm unutanlar böyle. Halbuki düşünsek ki dünyaya ilk biz yaratılmadık ki dünyaya. Bizden evvel kim bilir kaç milyon senedir insana gelir dünyaya. Yani. Kim kaldı? Kaldı mı böyle? Kimse kalmadı. Yani. İnsan nereye kaçacak kaçsın? Az insana buluyor mu böyle? Buluyor insanları böyle böyle. Kimse kalmıyor bu dünyaya. Genel bir oyalanıyor. Oyun eğlence dünya. Bir oyun oyalama dünyada muhtemelen böyle böyle. Yevme o günü kabirde, mahşerde ve cennete cennete giderken yetedekir insanı insan hatırlayacak o anda. Hatırlayacak insanı böyle. Ma se'a

Onda bereket olmaz muhtemelen. Bu dünya cidası bu. Ve faiz 70 küsur şiben günahı, derece böyle böyle. En hafifi insanın insan etme annesiyle zina etmesi gibi muhtemelen. En hafifi muhtemelen böyle. Yani faizden titremek lazım Allah'a muhtemelen. Adın değişik ama hayır yine faiz muhtemelen. Şeyinle cehennem hiyel mi var? İşte bununla ne olacak bunun yerleri ahirette Allah korusun? Cehennem, me'va, mekan. Orak bir şey gelir, cehennem muhteremler. Cehennem, yani Allah inşallah göstermesin muhterem, hem korusun Allah'ın muhteremler böyle. Yani bazılarına kolay gibi gelir dünyada. Yalan çıkarım diyeceğim bundan muhteremler. İnsanın bir küçük parmağını değilsin bakayım böyle kaynak bir suya soksun bakalım değil mi? Aygaza tutsun bakalım. Aygaza. Doğal gaz atsın bakalım. İşte Mevlam buyuruyor. Cehennem ilgili bir iki ayet okuyayım inşallah cehennem ilgili. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ ulukû fîhâ. İzâ ulukû fîhâ. O cehennemlikler, asiler, günahkarlar, fasıklar, kafirler. Atıldıkları zaman bak, uluku ilika yukarı atma aşağı atma böyle. Yani cehenneme atılma yukarıdan bak. Simula şeyikan sev yapar. Cehennem homurtusu şeyikan. Nedir şeyik? Abinin eşek vardı ya. O anırırken sesini hava çekerken bir ses çıkarır böyle. Ha, bir şey çıkarmıyor. Kur'an'da geliyor, enkir esvat, esvat hamir. En kötü ses, eşeğin sesi mi demek Kur'an böyle? Esasında esvat ve hamir. Yani o eşeğin böyle omurtusunu anırması gibi tabii böyle. Cehennemde ateşten bazen kızmış mı tabii. Son böyle kızmışlar böyle. Böyle derisi var şimdi böyle. Fokur fokur mu böyle? Ses çıkıyor böylece. Yani eşeğin anırdığı gibi ses geliyor tabii. Ve yetefur. Cehennem fevranda. Sonra kaynıyor. Yani çatlamak üzere. Cehennem bir şeyden kendi kastır. Ve ateşi saçıyor cehennem. İnflak ediyor muhtemelen böyle. Cehennem bir şerrin kendi kastırı, şerer kıvılcımları. Ne kadar kıvılcımları büyüklüğü? Kendi kastırı, ev, köşkü muhtemelen böyle. Devlevi gibi ne oldu gidiyor mu? Kılıçlar cehennemin. Cehennem muazzam kızmıyor böyle. Minare gayz geliyor başka ayetin gelmede. Yani cehennem o günahkarları görünce gayze gelecek. Cehennemin bilinci var mı muhteremler? Adı cemaatimiz. İnsan acıkınca ne istiyor insan? Yemek, bir şey almak, yemek istiyor muhtemelen. Kim istiyor bunu? Mide istiyor muhtemelen böyle. Mesela kişi öyle insan var ki böyle ya az yemesi lazım. Diyet yapması gerekiyor. Baştan kısıtlaması gerekiyor. Ne yapamıyor? Mide istiyor, doymuyor muhtemelen. Yani. Mide isterim daha, isterim daha muhtemelen böyle. Böyle. Aman muhtemelen bakın böyle. Yani cehennem ateşi Allah korusun. Bakın daha o işe girmeden onun homurtusu. Sesi böyle muazzam muhtemelen, sesi böyle ateşi. Sonra gayzından infilak edeceği, infilak edeceği böyle. Kıvılcım atıyor, parçalarını atıyor. Ne kadar kıvılcımı nohut gibi değil muhtemelen, fındık gibi değil böyle. Kendi kasrı ev köşk muhtemelen böyle. Yani evler büyüklüğünde kıvılcımlar, cehennem kıvılcım muhtemelen böyle. Paramparça muhtemelen böyle. Yani oradan korusun mu hepimiz Allah korusun ya yani böyle böyle. Peki ne var cehennemde sıra muhteremler? İnsanlar girdiler. Her ateş önce.